أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة في النار. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra bu dersimizle beraber Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın konulu anlatımına geçeceğiz. Her derste belirli bir konuyu, belirli bir bölümü sizlere anlatmaya sunacağız. Öncelikle bu giriş dersimizde konulara geçmeden önce kitap, kitabın yazarı, kitabın oluşumu ve içeriği hakkında bilgi verelim inşallah. Kitabın aslı Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Tahkimul Kavanin isimli risalesidir. Kitabın aslı budur yani. Biz buna şerh attık. Şeyh Muhammed bin İbrahim kitapta hakimiyet mefhumuyla direkt alakalı olan Nisa suresinin 59, 60 ve 65, Maide suresi 41, 50 ayetlerinin tefsirini yapmıştır, açıklamasını yapmış ve bu ayetlerde değinilmesi gereken noktalara kısa öz olarak değinmiştir. Şeyhin hayatı hakkında fazla bir malumatımız yoktur, ancak kendisi Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın torunlarındandır. Onun için zaten Muhammed bin İbrahim Aluşşeyh şeklinde geçer ismi. Suud Devleti'nin, Suudi Arabistan'ın geçmiş müftülerindendir. Yine kendisi aynı zamanda Şeyh Abdülaziz bin Baz'ın, Abdülkadir bin Abdülaziz diyecektim, 1999 yılında vefat eden Suudi Arabistan'ın İlmi Araştırmalar Fetva Daire Başkanı Abdülaziz bin Baz'ın da hocasıdır. Abdülaziz bin Baz 1928 yılından itibaren 10 yıl boyunca Muhammed bin İbrahim'le ders yaptığını, sabah namazından güneş doğuncaya kadar camide, kuşluk vakti hocasının evinde, yine öğle ikindi ve akşam namazlarından sonra da mescitte hocasıyla beraber ders yaptığını söylemiştir ve bu derslerden gerçekten çok büyük bir şekilde faydalandığını söylemiştir. Kitabın Arap dünyasında çok meşhur bir kitaptır. Sefer Havali, Abdurrahman bin Sefer el Havali tarafından bir de şerhi vardır. Bizim de Hakimiyet Mefhumu isimli kitabını yazarken en çok faydalandığımız kitap Abdurrahman bin Sefer el Havali'nin şerhi olmuştur. Tabii biz bu kitabı yazarken Sefer bin Abdurrahman el-Havali farklı bir menheşte, farklı bir metottaydı. Yalnız şu an son duyduğumuz, bize gelen bilgilere göre kendisi hakkında çok ciddi eleştiriler geliyor. Özellikle Suud hükümetiyle anlaştığı, cezaevinden, zindandan çıktıktan sonra Suud hükümetiyle anlaştığı ve cihadi selefi akıma karşı tavır aldığına dair haberler geliyor. Bilmiyorum ne kadar sahiptir, değildir. Yalnız şu an için hüsnü zannımızı beslemekten, hüsnü zan beslemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Sefer Havali geçmişte Irak direnişine karşı en önemli mücadele edenlerden birisiydi. Özellikle Felluce direnişine destek amacıyla yapılan konferansa katılmış, 26 Suud ulemasının imza attığı deklarasyonda imzası olan bir şahsiyettir. Amerika'nın başkanı Bush'a yazdığı mektupla ünlüdür. Usame Bin Laden'in referansı olarak bilinirdi. O zamanlar Usame Bin Laden'in referansı olarak bilinirdi Sefer Havali. İşte Selman Avde gibi kişiler. Yalnız son olarak ben Selman Avde'nin bir risalesini okudum. Özellikle son durumlarla ilgili Şeyh Osama Bin Laden'i suçlayan. Artık Sefer Havale'nin durumu nedir ben pek bilemiyorum. Ancak hakkında çok ciddi eleştiriler geliyor. Bizim kitabımız aslen dediğim gibi Şeyh Muhammed Bin İbrahim'in Tahkimül Kavanin isimli risalesinin şerhi, geniş bir açıklamasıdır. Risalenin aslı çok küçüktür. 20 sayfa filan zaten kitabımızın ön sözünde vardır. Biz kitapta önce Şeyh Muhammed Bin İbrahim'in sözlerini kalın puntolarla verdik sizlere. Daha net anlaşılsın, daha net görülsün diye. Daha sonra Şeyh'in bahsettiği konuyla ilgili detaylara girdik, ihtilaflara girdik. İlk önce kitabın içeriğinden biraz bahsedeyim o zaman. İlk önce hakimiyet mefhumunun aslı dedik. Konuya bu şekilde başladık. Hakimiyet mefhumunun aslı. Çünkü Şeyh risalesine lanetli bir kanunun Allah'ın kitabının yerine konulması, onun mesabesine getirilmesi apaçık bir küfürdür diyerek kitabına başlamıştı. Biz de hakimiyet mefhumunun öneminden, yani Allah'ın şeriatiyle hükmetmenin gerekliliğinden, Allah'ın şeriatiyle amel etmenin gerekliliğinden bahsettik. Allah'ın şeriatini kaldırıp yeni yeni şeriatler, yani yeni yeni dinler ihdas etmenin apaçık bir küfür olduğunu delilleriyle izah ettik. Bu noktada getirilmeye çalışan şüphelere yer yer kısmen cevap verdik. Daha sonra hakimiyet mefhumunun aslı konusundan sonra ihtilafların çözüm merci, yani Nisa suresinin 59. ayeti, eğer bir konuda ihtilaf ederseniz onu Allah ve Resulüne götürün ayetinin açıklamasını yaptık ve hemen arkasından da Nisa suresinin 65. ayeti, yani ihtilaf ettiğiniz hususlarda Resulullah'a gidip onun hükmüne teslim olmadığınız sürece iman etmiş olmazsınız ayetinin açıklamasını yaptık. Burada özellikle ihtilafların çözüm merci noktasında sünnetin bağlayıcılığı hususuna durduk. Arkasından Şeyh Nisa suresinin 60. ayetinin tefsirine girmiş. Yani yuridun en yetahakamu ile tağut. Allahu Teala tağutun hükmüne gidenlerin imanını nefyetmiştir, yok saymıştır diyerek. Biz burada öncelikle tağut kavramını açıkladık. Gramer olarak tağut kavramının ne manaya geldiğini, Kur'an-ı Kerim'den bu kavramın ne şekilde anlamamız gerektiğini, arkasından da alimlerin tağut kavramı hakkında sözlerini getirdik kitabımızda. Burada bir başlık açtık, tağutu red ilkesi dedik. Kur'an-ı Kerim'den tağut kavramının geçtiği, tağut kelimesinin geçtiği 8 ayeti getirerek Allah-u Teala iman sahibi olabilmemiz, sahih bir imana sahip olabilmemiz, kıyamet gününde kurtulanlardan olabilmemiz, şirksiz bir şekilde Allah'a ulaşabilmemiz için Allah'a iman etmeden önce tağutu reddetmemiz gerektiğini bildiriyor dedik bu 8 ayetten. İşte Bakara suresinin 256. ayetine getirdik. Ve men yekfur bit tagut fe yu'min billah faqad istemseke bil urvetil vuska. Kim tagutu inkar eder, Allah'a iman ederse dedik. Biz her kavme Allah'a iman edin, tagutu reddedin diye bir peygamber gönderdik ayetini getirdik ve burada tagutu redd ilkesi diye bir ilke çıkardık. Yani iman edebilmek için, Allah'a mümin bir kul olarak kavuşabilmek için tagutu reddetmek gerekir dedik. Hemen arkasından tağutu red ilkesiyle çelişen haller dedik ve 5 noktaya değindik burada. Yani tağutu red ilkesiyle, hani Allah-u Teala tağutu reddedin diyor ya, peki biz ne yaparsak bu emre muhalefet etmiş oluruz. Bu konuya girdik. Birincisi Allah'ın şeriatinden hariç yasamada bulunmak, zaten hakimiyet mefhumunun aslı konusunda buna değinmiştik dedik. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek tağutu red ilkesiyle çelişen bir haldir dedik. Bunu kitabımızın sonunda açıklayacağız dedik. Üçüncüsü Allah'ın indirdiği hükümleri bırakıp beşeri kanunlarla muhakeme olmak, yani Nisa suresinin 60. ayetinde geçen yuridune eyyete hakamu ile tağut. Onlar tağutun hükmünü istiyorlar ayetinin açıklamasını yaptık ve burada bugün beşeri sistemlerle muhakeme olanların küfrünün apaçık olduğuna dair deliller getirdik. Arkasından günümüzün en önemli sorunu, en büyük şirki olarak gördüğümüz tağutların yasama meclisine üye seçmek konusuna girdik. Yani daha da açık ifade etmek gerekirse daha da açık ifade etmek gerekirse herhangi bir siyasi partiye, Türkiye'de herhangi bir siyasi partiye oy verme konusuna girdik. Bu meselede sözü biraz uzattık çünkü gerçekten önemli bir konu ve bugün insanlar bölük bölük, grup grup Allah'a şirk koşmak için her 3-5 yılda bir sıraya giriyorlar. Her 3-5 yılda bir şirkin en açık örneğini sergiliyorlar. Cahil halk kitleleri bir kenara, alim, ulema, profesör, din alimi bilinen insanlar da bu noktada cevaz veriyorlar. Hatta öyle ki buna vacip diyorlar. Yani sizin gidip İslami bir partiyi desteklemeniz vacip diyorlar. İşte bundan dolayı tağutların yasama meclisine üye seçmek konusunu uzun tuttuk. Konuyu öncelikle teşri yetkisini Allah'tan alıp insanlara vermek noktasında inceledik. Arkasından din kavramını getirdik. Dedik ki din insanların tabi olduğu bir yol, bir menheçtir. O halde demokraside bir dindir dedik ki önümüzdeki derslerimizde inşallah konuyu daha detaylı anlatacağız. Demokrasi bir dindir dedik ve arkasından demokrasi dininin olmazsa olmaz kaidelerinden bir tanesi nedir? Her 3-5 yılda bir gidip katılmaktır. Demokratik seçimlere katılmaktır. Çünkü demokrasi ne demektir? Halkın yetkisi. Halk yetkisini, yani hakimiyet yetkisini, idare yetkisini belirli seçim dönemlerinde kendisini yönetecek kimselere teslim eder. İşte bu hakimiyeti Allah'tan alıp kendi üzerinde görmenin en açık ifadesidir dedik. Bu şekilde konuyu olabildiğince uzun tutmaya çalıştık. Din kavramının hakkında dediğimiz gibi bilgi verdik. Burada İslam dinini ve demokrasi dinini dininden bahsettik. Demokrasi dininin kendisine has olmazsa olmaz kaideleri vardır dedik. Ve bu kaidelerin hepsi Allah'ın diniyle birebir muhalefet içindedir, çelişmektedir dedik. Ve en son sandık başına gidip oy atmak demokratik dinin, demokrasi dininin bir gereğidir. Bir demokrat için sandık başına gidip oy atması gayet normaldir. Ancak ben Müslümanım diyen bir insan için sandık başına gidip oy atması Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka bir Rab edinmektir. Allah'ın dininden başka bir din edinmektir. Allah'ın kitabından başka bir kitabın hükmünü kabul etmektir dedik ve konuyu bitirdik. Ve arkasından genel bir konuya girdik. Tağutlara itaat etmek. Bu da önemli bir konu. Çünkü insanlar artık itaat noktasında da iyice yoldan çıkmış noktadalar. Tağutlara itaat konusunda öncelikle ibadet kavramını açıklamaya çalıştık ve dedik ki ibadet bir nevi itaattir. Herkes itaat ettiği merciye ibadet ediyor ve bu noktadaki ayrıntıları, detayları inceledik. فَاِنْ اَتَعْتُمُهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz. Ayeti ışığında ve yine Muhammed suresinin 25 ve 26 biz size bazı konularda itaat edeceğiz ayeti ışığında ve bu ayetlerin müfessirlerin kavilleri noktasında kavilleriyle tefsirini getirdik bu ayetlerin ve tağutlara itaat konusunda bitirdik. İşte Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Nisa 60'a dair açıklamalarını bu şekilde geniş bir şekilde biz şerh ettik ve arkasından Maide suresinin 50. ayetine girdik. Allah'ın hükmünden cahilin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir topluluk için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Ayetinin tefsirine girdik. Burada meseleyi uzun uzun izah ettik. İbni Kesir'in meşhur fetvasını getirdik. Kim? Tatarların yaptığı gibi, Cengiz Han'ın yaptığı gibi Allah'ın kitabını bırakıp da insanların kitabına giderse kanı malı helaldir. Allah'ın hükmüne dönünceye kadar bununla savaşmak vaciptir fetvasını getirdik. Ve arkasından Maide suresinin 40 ila 47. ayetlerin tefsiri. Burada öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ayetinin tefsiri üzerinde durduk. Uzun uzun bu meseleyi açıkladık. Ve arkasından şeyh وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim ki Allah'ın indiriyle hükmetmezse işte onlar kafirdir, işte onlar zalimdir, işte onlar fasıktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim bu ayetin tefsirinde, bu ayetin açıklamasında küfrü itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayırmış. Biz burada itikadi küfrün tanımını yaptık. Ameli küfrün tanımını yaptık. İtikadi küfürle ameli küfür arasındaki farkın ne şekilde anlaşılacağını, naslarda hangi amelin itikadi, hangi amelin ameli küfür olduğunu, neyin itikadi, neyin ameli küfür olduğunu uzun uzadıya açıkladık. Zannedersem kitabımızda okuyarak anlaşılamayan veya anlaşımı oldukça zor olan konulardan bir tanesi. İnşallah bu sesli derslerimizde daha önce okuduğunuz ama net anlayamadığınız meseleyi anlayacaksınız. Burada Maide suresinin 44. ayetinde meşhur malum ihtilafa değindik. Günümüz mürciyesinin, muasır mürciyesinin İbn Abbas'ın kavlini getirip hemen işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler eğer inkar etmiyorsa kafir olmazlar. Bununla sadece fasık ve zalim olurlar ama kafir olmazlar şeklinde ortaya attıkları şüphelere doyurucu, en açıklayıcı bir şekilde Allah'a hamdolsun cevap verdik. İtikadi ve Maide suresinin 44. ayetine dair Şeyh Elbani'nin yorumunu, Şeyh Ebu Basir'in ona verdiği cevabı ve yine Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in, Allah kendisini esaretten kurtarsın, bu konudaki görüşlerini aktardık. Amacımız burada okuyucunun zihnini konu hakkında olabildiğince geniş tutmaktı. Arkasından Şeyh Muhammed bin İbrahim'in itikadi küfrü altıya ayırması, bunların birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı şeklinde tek tek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kişinin nasıl kafir olacağını, hangi şekillerde kafir olacağını ve son olarak da hangi şekilde kafir olmayacağı, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakim ne zaman kafir olmaz, bu noktalara değindik. İbn Abbas'ın kavlini oldukça detaylı inceledik. Senet bakımından inceledik. İbn Abbas'tan gelen rivayet, yani hakimlerin inkar etmediği sürece kafir olmayacağına dair bu küfrün dune küfür rivayeti senet bakımından inceledi. Dirayet açısından inceledik. Şayet İbn Abbas'tan gelen rivayet sahih olsaydı dirayet, yani metin açısından kabul edilebilir miydi? Artı sahabe kavli ne zaman hüccettir dedik ve konu kitabı bu şekilde bitirdik inşallah. İnşallah bu dersimizden sonra birinci dersimizde hakimiyet mefhumunun aslını işleyeceğiz. Her derste kısa kısa bölümler işleyeceğiz. Benim sizden ricam, ses kayıtlarımızı, ki bu dersleri ses kayıtlarına çekiyoruz bildiğiniz gibi, ses kayıtlarımızı en az iki kere dinlemeniz ve kitabı da ses kayıtlarının önce işlediğimiz bölümü bir kere okuyarak derse gelmeniz sizin için oldukça faydalı olur. Zira kitabı işlerken özellikle şu ana kadar gördüğümüz, daha önce gördüğümüz usul kaideleri çerçevesince meseleleri alacağız. Yani daha önce gördüğümüz usul kaidelerini kitapta tek tek uygulayacağız. Mesela Mutezile diyecek ki Resul size neyi verdiyse onu alın, sizden neyi nehyettiyse ondan sakının, bu ayet fey hakkında inmiştir, siz bunu umumileştiremezsiniz diyecek. Biz bunlara hemen cevap vereceğiz. Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez diyeceğiz. Ya da Nisa suresinin 65. ayetini anlatırken la yu'minu fela ve rabbike la yu'minune, onlar iman etmiş olmazlar. Hemen birileri mürciyenin uzantısı çıkarak diyecek ki buradaki iman kamil imandır diyecek. Biz usul kaideleriyle onlara cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki ayetin zahirinden sapmak için sizi, ayetin zahirinden saptıran karine nedir? Ayetin zahirini bırakıp başka bir yola sizi sevk eden nedir diyeceğiz. Çünkü asıl olan nedir? Ayetin zahiriyle, yani nassın, nasta anlatılanla amel etmektir. Nassı bırakıp da ona yeni şeyler eklemek ancak bir karineyle olur. Burada şunu demek istiyor. Burada mesela kim adam öldürürse ebedi cehennemliktir diyor. Ha, ebedi cehennemlik değildir adam öldüren. Niçin? Başka karineler, başka ayetler bunun ebedi cehennemlik olmasına engeldir. Ya da sibabul müslümü füsukun ve gıtaluhu küfrün. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür diyor. Müslümanla savaşmak küfür değil. Niçin? Hadisin zahirinden ayrılacağız. Bir karineyle Hucurat suresinde Müslümanlardan iki taife savaşırsa diyor. Demek ki Müslümanlardan iki taife savaşır ve bunlar Müslüman olabilir. Demek ki savaşmak, Müslümanın Müslümanla savaşması küfür değilmiş. Ha, biz Nisa 65'e diyeceğiz ki fela ve rabbike la yu'minune, sizi iman etmezler şeklindeki bir düşünceye sevk eden karine nedir diyeceğiz. Yine İbn Abbas'ın kavlini incelerken sahabe kavli ne zaman hüccettir değildir. Yani kitabı usul kaideler çerçevesince işleyeceğiz. O halde sizin bu derslerden alabileceğiniz, almanız gereken nokta hem daha önce gördüğünüz usul kaidelerini ne şekilde uyguladığımız, nerede uyguladığımız, işte izâ vücidel ihtimal batrel istidlal, şayet ihtimal varsa istidlal yoktur. Sahabe diyor ki bir ayetin tefsirinde, ben bu ayetin bu olay üzere indiğini zannediyorum diyor. Mürciye hemen bu rivayeti getirip ayeti bununla taksis ediyor. Halbuki sahabe ne demiş? Ben bunun üzerine indiğini zannediyorum. Demek ki ihtimal var, inmeye de bilir. Ha, ihtimal olduğu zaman onunla istidlal yapılmaz. Bu öğrendiğimiz bir usul kaidesi. İşte usul kaideleri çerçevesince konuyu işleyeceğiz. Diğer derslerimizde olduğu gibi her derse başlamadan bir önceki dersimizin özetini, ders bitiminde de işlediğimiz dersin tekrar özetini yapacağız. Dersten önce size bir önceki dersle ilgili sorularımızı soracağız. İnşallah kitap hakkında bu kısa açıklama ve yazar, şeyh hakkında kısa açıklamadan sonra önümüzdeki hafta dersimize başlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.